Sevgili dostlar, efendim hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber bir süredir huzurlarınıza geliyoruz. Sağ olun, sizler de alaka gösteriyorsunuz, ilgiyle takip ediyorsunuz ve bizleri böylece aslında onore etmiş oluyorsunuz. Bu bakımdan da çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu programımız hususi, özel bir program. Nedir hususiyeti? Bir aslında küçük sure, kısa surelerin tefsiri programı ve belli bir çizgide, belli bir tarzda yürüyor. Onları siz zaten takip ediyorsanız farkındasınız, bilirsiniz. Kıymetli hocamın kısa surelerin tefsiri eserini takip ediyoruz Düşün Yayınlarından ve en sonda Zilzal suresini çalıştık. Zilzal suresinin derinlikleri bize epeyce haber verdi. Derinden gelen haberleri aslında okumuş ve sizlere de bir şekilde nakletmiş olduk. Gelip dayandığımız nokta Adiyat suresi. Bugün kısmetse inşallah Adiyat suresine başlangıç yapacağız. Ama zuhurat ne gösterir onu bilmiyoruz. Çünkü kıymetli hocam da öyle sabit mekanik efendim sunum yapan bir zihne, bir algılayışa sahip değil. Bendeniz de öyleyim. Dolayısıyla Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Devamın nasıl geleceğini gözlüyoruz hep beraber. Evet. Mühim olan yola çıkmak diyoruz. Hocam hoş geldiniz, safalar. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Allah daha iyi etsin inşallah hocam. Allah afiyetinizi artırsın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi Zilzal'den sonra Adiyat suresi kitabımızda da her zaman yaptığımız gibi programımızın geleneği. Ben bir mealini arz edeceğim. Hı hı. Mealden sonra yavaş yavaş gireceğiz. Bir defa yine bir Mekki sureyle karşı karşıyayız. Evet. O Mekki Medeni artık izleyicilerimiz de öğrendi. O kadar önemli ki o Mekki Medeni oluş hüviyetini tespit etmeden ne gözle bakacağımızı da aslında anlayamıyoruz. Ve oradan devşireceklerimiz noktasında da sıkıntılar gündeme geliyor. Ya da yanlış bir belirleme yaparsak bu defa ayetlerin mesajında korkunç sapmalar meydana geliyor. İşte bu Adiyat suresinin ilk 5 ayeti bunun çok tipik bir örneğidir. Onun üzerinde duracağız. Duracağız. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara kalbindeki kin ateşini etrafındakilere püskürenlere kin ve öfkeleriyle sabahlayanlara yazıklar olsun. Sırf bu sebeple onlar tozu dumana katıp toplumu derinden yaralarlar. Gerçek şu ki bu tür bir insan Rabbine karşı çok nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o mal sevgisine aşırı derecede düşkündür. Bu nankör insan kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atılacağı günü ve kalplerde gizlenenlerin ortaya döküleceğini hiç düşünmez mi? Şüphesiz ki Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. Efendim. Diye 11 ayetten müteşekkil Adiyat suresi. Evet. Şimdi hocam burada aslında saldırganlığın, öfkenin insan tabiatıyla, insan hayatında nasıl karşılıklar meydana getirdi, nasıl tezahürler meydana getirdiğinin çok ilginç ipuçları var. Ben tekrar bakarken yani bu sure baştan sona psikolojik manada okunabilir diye biraz da mesleki yaklaştım. Ve çok ilginç çağrışımları olduğunu hissettim. Şimdi öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara öyle bir öfke ki nefes nefese bırakıyor. Evet. Ondan sonra kalbindeki kin ateşini etrafındakilere püskürtüyor ve yalazlar, yalımlar fışkırtıyor. Ondan sonra ateşler püskürüyor. Bu kadar bir öfke ve kin ve öfkeleriyle sabahlayanlara yazıklar olsun diye başlayan bir ifade, bir beyan. Buradan başlarsak ne söyleyeceğiz? Evet Yusuf Bey, gerçekten bu Adiyat Suresi, önce surenin bir nüfus kağıdını aktarayım kardeşlerime. Lütfen. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir defa Mekki bir sure. Evet. Hatta Mekke'nin ilk dönemlerinin, Risaletin ikinci yılının suresi olduğu biliniyor. Öyle ki iniş sırasına göre 14. sure bu. Resmi sıralamada 100, iniş sırasına göre ise 14. sure. Bu peygamberliğin ikinci yılına tekabül ediyor. Risaletin ilk dönemleri diyelim. Yine ifade ettiğiniz 11 ayetlik bir sure. Tabi bir insan psikolojisi tahlili üzerine kurgulanmış bir sure. Fakat birazdan söyleyeceğim, bazı sıkıntılı anlayışlar veya yorumlar neticesinde surenin bu yapısı daha farklı bir mecraya çekildi, sürüklendi. Hani dediniz ya, bu surelerin Mekki mi, Medeni mi olduğunu bilmek sureyi doğru anlamada çok önemlidir. Evet. Hele ki bir surenin Mekkiliği, Medeniliği noktasında yanlış bir belirleme yapıldıysa, bu defa ayetlerin manasında derin çatlaklar meydana geliyor. Yani öncesini sonrasını buluşturamıyorsunuz. Verilen manalar sure bütünlüğünü ortaya koyamıyor. Yani çok farklı bir bakış kaçınılmaz oluyor. O anlayışın ayetleri nasıl tercüme ettiğini de söyleyeceğim. Bizim nasıl yaptığımızı siz zaten ifade ettiniz, aktardınız. Şimdi bu sure, Kur'an-ı Kerim'de surelerin dizilişi şöyle bir mantığa göre yapılmış. En uzundan kısaya doğru gelen böyle bir mantık. Tabii bu %100 tutmuyor olabilir ama genelde baktığınız zaman işte ilk uzun 7 sure, Seb'i Tıval deniyor bunlara. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal, Tevbe ikilisi. Bunlara Seb'i Tıval deniyor. Uzun yedili. Evet. Sure. Ondan sonra El-Mi'un sureler başlıyor. Ayet sayısı 100 civarında olanlar. El-Mi'un. Sonra ayet sayısı 50-100 arası gibi olanlar. Bunlara El-Mesani deniliyor. İşte ondan sonra da 50'den aşağıya ayeti olanlar. Yani çok çok keskin bir ayrım değil bu ama genel görüntü budur. Evet, böyle bir tasnif var. Böyle bir sıralama var. O diğer en son olanlara da El-Mufassalun deniliyor. Onlar da kendi arasında üçe bölünüyor. Mufassali Tıval, Mufassali Evsat, Mufassali Kısar. Uzun, yani, orta, kısa. Kısa surelerin kısmen uzun olanları, orta olanları, en kısa olanları diye böyle kendi aralarında şeyler var, isimlendirmeler var. Şimdi bu surelerin dizilişi genel mantık olarak uzunluklarına göre şekillendirilmiş olsa da Mekki Medeni surelerin iç içeliğine de şahidiz. İşte bundan iki önce sure okuduğumuz Beyyine suresi Medeni suresi suredir. Ondan önceki Kadir suresi Mekki'dir. Ondan önceki Alak suresi ilk indirilen Mekki'dir, suredir vesaire. Tabii. Bu sureler arasında bazen şöyle şeyler söyleniyor. Yani surelerin dizilişi acaba içtihadi midir? Yoksa tevkifi midir? Belirlenmiş midir? Yoksa evet, yani adamına göre değişiyor mu? Farklılıklar arz edebiliyor mu? Yoksa tevkifi demek, yani aklın durdurulduğu bir sistem. Peygamber nasıl dediyse sallallahu aleyhi ve sellem, ya da Cebrail nasıl öğrettiyse ona göre sıralanmış. Ona göre. Şahsen hani bir Kur'an talebesi olarak bu sure dizilişlerinin tevkifi olduğuna inananlardan. Çünkü içtihadi olmadığını düşünüyorum. Evet, içtihadi olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu surelerin öncesi ve sonrasındaki surelerle o kadar muhteşem anlam ilişkileri var ki, bunu beşerin kendi içtihadına göre yapabileceği kanaatinde değil. Evet. Yani bu benim kabulüm. Başkaları başka türlü kabul edebilir. Onlara da saygı duyuyorum. Hatta başkaları diyor ki mesela işte İbn-i Mesud'un Musaf'ı sıralaması farklıdır. Übeyy bin Kâb'ınki farklıdır. İşte başkalarının daha farklıdır filan. Doğrudur. O farklılıklar var ama bu resmi sıralama Hazreti Osman döneminde yapılan bu sıralama aslında bugün yeryüzü Müslümanlarının ellerindeki Kur'an nüshalarının tamamında aynıdır. Demek ki bu yani bir ilahi genel kabule de mazhar olmuş. Evet, ilahi bir mucize gibi de algılanabilir. Bu muhteşem bir sıralamadır. Şimdi biz Mekki medeni sureler arasında da konu ilişkilerini bulabildiğimize göre iki Mekki sure arasında konu ilişkisini çok daha kolay bulabiliriz. İşte mesela bu sure Adiyat suresi Zilzal suresinin hemen öncesinde sonrasında Kari'anın hemen öncesinde aslında bir kıyamet ahiret vurgusuyla önümüzde duruyor. Bu üç surenin üçünde de maksat kıyamet, mahşer, ahiret üçlüsünü, ikilisini ortaya koymak. Konu içerikleri öyle. Ayetler bağlamında da bunu gözlemliyoruz. Mesela işte buyuruyor ki اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ kabirlerdekilerin dışarıya çıkarıldığını bilmezler mi? Ya da onlar kabirlerdekiler dışarı çıkarıldığında durumları ne olacak? Bu tıpkı ve اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالِهَا'ya benziyor. Hı-hı. Yani evet. Arz içindeki ağırlıkları dışarı çıkaracak. Bakın benzer ifadeler yer alıyor veya يَوْمَ اِذِنْ يَسْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ mesela bu ifade aynen وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ cümlesini karşılıyor. İkisi de insanların gizlediğini sandıkları davranışların kendilerine gösterileceğini, yüreklerindeki bilgilerin deşifre edileceğini ifade ediliyor, ifade ediyor vesaire. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا o gün arz haberlerini anlatacak. Yani orada bir haber işleyişi cereyan edecek. Bu surede de اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِنْ لَخَب۪يرٍ ifadesi var. Yani akbar, habir kelimeler de birbiriyle tetabuk ediyor. Evet, evet. Yani bu rastlantılı bir diziliş olamaz yani. Hele ki bundan sonraki Kari'a suresiyle daha yakından konu irtibatı var. Onu gözlemliyoruz. Çok güzel. Bu sıralamanın rastgele olmadığını söylüyor. İç örgüler diyorlar ya, birbirine geçen iç örgüler. Bu evet. Boğaz'daki, İstanbul Boğazı'ndaki iç akıntılar, dip akıntılar gibi. Birbirine karışıyor. Evet, evet, aynen öyle. Şimdi bu surede tabii çok önemli bir ifade tekniği var. Belki daha önce Tin suresini işlerken söylemişimdir. Yani yeminler var. Evet. İşte, fakat yemin ifadelerini burada da benzer. Burada da var. Şimdi yemin ifadelerini yani salt yemin olarak her zaman algılamak doğru değil. Şimdi bazen biz mesela Kur'an'da yemin ifadeleri niye var sorusunu sorduğumuz zaman cevabını genellikle şöyle veririz. Yemin edilen şeylerin önemini vurgulamak, kıymetini vurgulamak, değerine işaret etmek diye belirleriz ama mesela burada o kural oturmuyor. Tabii. Çünkü burada yemin övücü bir içerikte değil, yerici bir içerikte bulunuyor. Öyleyse yemin ifadelerini bazı İslam alimlerinin yaptığı gibi Allah'ın o varlıkların şahitliğine gönderme yapması şeklinde algılayabiliriz. Yani burada sözü edilen üç niteliğin sahibi olanlar kendilerine şahit olsunlar. Bu yaptıklarını unutmasınlar demektir. Bunlar onların karşısına getirilecektir. Yani yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Kayıt altına alınıyor. İşte unutulup gittiğini zannettikleri eylemleri mahşerde onların önüne sıra sıra dizilecek, satır satır dökülecektir. Anlamında böyle bir zımni gözdağı verme. Bu iş sizin zannettiğiniz gibi tek dünyalık bir hayattan ibaret değil. Bunun bir rovanşı mutlaka olacaktır. Böylece yani hayatınıza şahit olduğunuz hayatınız size şahit olacak mahşerde. Yaptığınız eylemlere dikkat edin anlamında böyle bir gözdağı veren, hatta bu mantıkla baktığınız zaman işte şu şu şu işleri yapanlara yazıklar olsun. ifadesini kullanabileceğimiz bir tekniğe de sahiptir bu yemin ifadeleri. Yani çok standart olarak her gördüğümüzde işte bunlar kıymetli şeylerdir. Önemine binaen yemin ediliyor. Söyleniyor dememek lazım. Sırf bu düşünceden dolayı mesela bu surenin ilk ayetlerinde kendilerine gönderme yapılan varlıkların övücü methe konu varlıklar olduğu zannedilmiş. Evet. Mesela demişler ki işte burada soluk soluğa koşan varlıklar işte savaşlarda Müslümanların koşuşturduğu atlardır demişler. Şimdi atlara yemin edildiği. Fel muriyati kadhan işte hızlı hızlı yürüdükleri için atların nallarının işte çakıllara çarparak kıvılcım çıkartması demişler. Şefel muğirati subhan böyle sabahlara kadar bu saldırıları devam ettirdikleri filan öfkelerini sürdürdükleri yani atların böyle atlar övücü. Atlar o kadar kızışmış ki sabaha kadar tepişme devam ediyor böyle öfke. Evet ama bunlar Müslümanların atları yani. Bu evet. Yani iyi atlar bunlar. İyi atlar. İyi şeye hizmet eden atlar. Şimdi mesela böyle yorumlanmış. Bu böyle yorumlandığı için de bir grup alim demişler ki bu surenin ilk 5 ayeti Medine Müslümanlarını nitelendirmektedir. Medine Müslümanlarının işte Medine'de yaşayacakları, Müslümanların Medine'de yaşayacakları diyelim o parlak günlere gönderme yapıyor. Böyle yorumlamışlar. Hatta bazı rivayetlerde Hazreti Ali'ye işte nispet edilen bir takım ifadeler var. Bunların bazı alimler Bedir'deki atlarla ilişkili olduğunu söylüyorlar. Hatta bazıları hac yolculuğundaki işte develerin veya işte atların o muhteşem görüntülerine burada gönderme yapıldı. Böylece Müslümanların istikbalde gelecekte güzel günler yaşayacakları müjdesini bu ayetlerin ifade ettiğini söylüyorlar. Bu bakış neticesinde surenin Medine'de indirildiğini söyleyenler dahi çıkmıştır. Şimdi yani yeminin mantığını, genel mantığını hep standart kabul edince hep bir övücü ifadeler kullanılıyor düşüncesinden hareket edince burada iyi atlardan söz ediliyor. Müslümanların işte süvari birliklerinden söz ediliyor. Bunlar iyi şeyler yapıyorlar. Peki Müslümanların süvari birlikleri filan Mekke'de yok. Öyleyse bu sureler Medine'de inmiş olması lazım. Diye surenin iniş yerini Medine diye ifade ediyorlar. Bir kısmı ise sadece 5 ayeti Medine'de inmiş diye tanıtıyor. İlk 5 ayet. İlk 5 ayet Medine'de inmiş. Gerisi daha sonra inmiş diye ifade ediyorlar. Tabii benim bu yaklaşımlara söyleyeceklerim var. Niçin? Çünkü siz ona göre de bambaşka mana veriyorsunuz. Tabii çok farklı bir mana yani verdiğini düşünüyorum. Tamamen. Yani biri kesinlikle. Biri müspetken. Kesinlikle. Yani kanaatim çok kesin bir şekilde işte orada tercümesine yazdığım gibidir. Bir takım gerekçelerim var şimdi. Nedir gerekçeler? Vel adiyati dabhan. Şimdi el adiyat, Kur'an-ı Kerim'de böyle sıfat ifadeleri vardır. Bazı surelerde böyle başlar yani. Sıfat. İşte sıfat. Sıfat ama neyin sıfatı olduğu yok. Mutlak, mevsuf yok. Mevsuf yok. Sıfat var, mevsuf yok. Niteleyen var, nitelenen yok. İşte es-safati saffen ve'z-zariyati zerven ve'l-murselati urfen ve'l-adiyati dabhan gibi. Ve'n-nazi'ati garkan gibi mesela. Böyle 5-6 surenin başında bu ifadeler var. Evet. Sıfatlar var ama mevsuflar yok. Evet. Niteleyen var, nitelenen yok. Ha, bu niye böyledir? Çünkü bu mesajın aslında evrensel olmasını sağlayan, bu niteliklerin sahibi olan herkes şimdi burada söyleneceklerin muhatabıdır. Ödülse ödülünü hak edecektir. Ceza ise İkapsa, azapsa azabını hak edecektir demektir yani. Mesajın evrensel olmasını sağlamak için sıfatlar var, mevsuflar yok. Yani mesele mutlak bırakılıyor ki ucu açık olsun. Her zamana hitap etsin. Her zaman hitap etsin. Bir mevsufa bağlansaydı o indirgenmiş ve bağlanmış olacaktı. Bağlanmış olacaktı. Statik olacaktı. Statik olacaktı. Evet. Hı hı. Şimdi bir, iki, el-adiyati önümüzde yani manasını ve kökünü bildiğimiz bir kelime bu. Evet. Yani el-adiyati böyle nadirattan bir kelime değil. Bu Arapça kökü belli. Kökü aduv kelimesi. Aduv. Udvan kelimesi. Düşman. Evet. Aduv işte saldırganlık yapan demektir. Saldıran demektir. Şimdi bunu Müslümanların atları olunca kahraman saldırgan diye algılamak gerekiyor. Oysa bu sadece anlamı zorlaştırmaktan ibaret bir yaklaşımdır. Evet. Niye? Çünkü Müslümanların hele ki Bedir Savaşı'nda böyle çok fazla sayıda süvari birlikleri yok. Hazreti Ali diyor ki iki tane de isim veriyor. O savaşta diyor Zübeyir ve Miktat'tan başka atı olanımız yoktu diyor. Allah Allah. Dolayısıyla geri kalan yaya demek. 300 evet, kişi filanlar gibi iki tane atı olan sahabi vardı diyor. Öyleyse bu el-adiyat olmaz yani. Çoğul gelmesi mümkün değil iki kişi varsa. Bir. İki. Bazıları işte bunların Müslümanların hacca giderken kullandıkları, bindikleri develer olduğunu söylüyor. Mekke'de indirilmiş bir surenin içinde hacılardan filan ve onların develerinden söz edilmesi ta bu surenin indirildiği dönemden itibaren yaklaşık 18 sene sonrayı, 19 sene sonrayı ifade etmesi gerekecek ki yani burada hacılardan ve onların develerinden söz edilmesi çok çok çok çok uzak bir ihtimaldir. Hiç buna gerek yok. Ben şunu düşünüyorum. At ve savaş. Müslümanlara nispet edilen savaşlar ve onların kullandıkları atlar. Mekke döneminin İlk ikinci yılında indirildiği bilinen bu surede ne attan söz edilebilir ne savaştan söz edilebilir. Çünkü daha sözlü tebliğ daha dönemi oturmamış aşaması, ki. Tabii. Yani daha kimseyle doğru dürüst yani böyle işi savaşa götürecek, şiddete dönüştürecek diyaloglar yaşanmamış ki. Daha yeni başlıyor bu iş. Burada ne diye yani sözlü tebliğin bitmediği, sözlü cihadın bitmediği ve belki bundan 10 sene sonrayı aslında ifade edebilecek olan bir hakikati getirip Mekke'nin Risaletin ikinci yılına efendim kopyalamak, monte etmek bu da başlı başına bir zorlamadan ibarettir. Bunu böyle yani surenin genel nüfus kağıdını doğru algılamamak gibi düşünüyorum. Gerek yok bunlara. Efendim öyle düşünenler hatalı mı düşündüler? Zinhar böyle anlaşılamaz mı? Yani öyle %100 bir kanaat de ortaya koymuyorum. Neticede açıp izleyici kardeşlerim bir meali açıp bakacaklar. İşte övülen atlardan söz edildiğini görecekler. Belki 30 tane meal açacak. 30 tane mealin, 30 tane tefsirin 29 tanesinde öyle yazdığını görecekler. Ama bunun herkes tarafından böyle yapılmadığını da daha çeşitli okumalar gerçekleştirdiklerinde onu da bizatihi müşahede edeceklerdir. Benim burada meseleyi olumsuz içerikte kabul etmemin çok önemli iki sebebi var. Bir, nedir onlar hocam? Bir, adiyat kelimesi bir defa düşmanlık kökünden gelen bir kelime. Aduv kökünden geliyor. Udvan kökünden geliyor. Ve la ta'tedu diye pek çok ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Aduv mübin var. Evet. Aduv kelimesi bildiğimiz bir kelime. Bu kelimenin kökü o. El-adiyat kelimesi düşmanlık yapanlar. Düşmanlık sıfatı geliştirenler. Bu ne zaman olursa olsun, kaç kişi olursa olsun, nerede olursa olsun bir düşmanlık. Ve bu düşmanlığı böyle dabhan şeklinde yani böyle yani homurtuya dönüştüren, öfkesinden dolayı burun delikleri çatlarcasına böyle korkunç bir kin ve öfke içerisinde bu düşmanlığı faaliyete dönüştürenler. Yani kelimenin kendi anlamı bir defa, övücü bir anlamı yok bunun. Evet. Yani maksat atlar olsaydı onlara el farisati diyebilir. El feres kelimesi yani. Teferes feres as. Kelimesini kullanırdı. Başka kelimeler var. Bu peki burada, dabahan hangi kökten geliyor? O onun, dabaha. Dabaha. Yani onu zaten üç harfli kalıp. Yok yok, anlam az önceki adüvde olduğu gibi bir anlam ilişkisi ya, kurabilir miyiz? Burnundan solumak. Burnundan işte. Solumak. Evet ya, bu da kötü bir kök kelime. Kök anlamı da o mu? Tabii. Burnundan solumak yani böyle işte diyorlar ki atların çok yoruldukları zaman burnundan aldıkları o derin soluğu ifade ediyor. Tamam. Yani atlarla ilişkilendirince atın burnu izahı devreye giriyor. Halbuki bunu düşmanlık yapan adamların, düşmanca bir tavır içerisine girenlerin düşmanlıklarından dolayı yüz ifadelerinin bizim tarafından algısı da böyledir. Yani tabii adamın burun delikleri genişler gerilir yani. Ondan sonra sinirinden, suratı yay, böyle yay gibi olur. Şimdi diğerlerini de söyleyeceğim. Öbür ayetlerdeki kastedileni de söyleyeceğim. Bir gerekçem bu. Yani kelimenin kendisi övücü bir ifade içermiyor. Evet. Yerici bir ifade var. Bir. İki. Mekke döneminde böyle övücü argümanlarımız yok. Çünkü Müslümanların sayısı çok az. Ve onlara karşı korkunç bir düşmanlık efendim şekilleniyor etrafta. Yani daha 5 kişisi, 15 kişisi, 25 kişisi olan bir küçük gruba hani böyle atlarla, süvarilerle dehşet saçacak, korkunç mücadeleler yapacak ve onun sonunda da büyük zaferler elde edecek yüreklendirici ifadeler yani o tarihi vakaya çok uygun değil Mekke'nin ilk şartlarına. Çünkü henüz sözlü cihat şekillenmemiş. Daha fiili cihattan, fiili savaştan söz edecek şartlar oluşmamış. 2, 3, 6. ayet ile ilk 5 ayet birebir, 6. ayetten sonrası da birebir aslında birbiriyle uyumludur. Evet. 6. ayette nankör insan tipinin Rabbine karşı tutumu dile getiriliyor. İşte bu insan, yani bu nankör insan el-adiyat eylemini yapan adamlardır. Evet, düşmanlık eylemini gerçekleştiren adamlardır. Bunlar yani surenin deniyor ki işte ilk 5 ayeti Medine'de indi, sonrakiler Mekke'de indi. Olmaz. Hepsi Medine'de indi, bu da olmaz. Çünkü eğer biz bu 5 ayeti yemin olarak algılayacaksak, yani yeminler Medine'de, yemin sonrası cümleler Mekke'de. Niye bunu zorluyoruz yani? Bunu bizim için mecbur kılan bir durumumuz yok. Yani kelimeleri arkadan gelecek olan ayetlerle birlikte düşündüğümüz zaman bir kınama ifadelerinin, bir suçlayıcı ifadelerin, bir gözdağı veren ifadelerin sure bütünlüğüne yayıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Zaten ayetin yani surenin geri kalan ayetleri de hep bunun üzerine kurgulanmış. Şimdi böyle olduğu gibi olumsuz bir içeriğe kurgulanmış bir sureyi yarısını olumlu, yarısını olumsuz algılamak yani bir uzak bir ihtimal. Uzak ve zorlama gibi gözüküyor. Yani %100 yanlıştır deyip de kimseyi suçlamak istemiyorum ama lüzumu yok yani. Öyle yorumlamaya bizi mecbur edecek bir durum yok. Kelime yapısı bunu vermiyor. Yemin sonrası ifade birliktelikleri bunu vermiyor. Tarihi vaka bunu vermiyor. Yani buna bizi mecbur edecek herhangi bir zorunlulukla yüz yüze değiliz. Sure bütünlüğünü ele alacağız. Tıpkı Zilzal suresinde olduğu gibi bir mahşer hakikatine Allah-u Teala dikkat çekiyor. Burada da mahşerdeki sorgulamanın ve insan eylemlerinin önüne geleceği, diriltilecekleri, yüreklerde saklananların ortaya döküleceği ve Cenab-ı Hakk'a hiçbir şeyin gizli kalmayacağı açık ifadelerle dile getiriliyor. Böylesi davranışların bir nankör insan tipi tahlili ortaya koyduğunu söylemek durumundayız. El-adiyati dabhan işte o demek. Yani öfkesinden dolayı böyle saldırganlık yapan düşmanlara el-muriyati kadhan yani etrafına kin ve öfkesinden dolayı adeta ateş saçanlara fel-mughirati subhan böyle kin ve öfkesiyle sabahlayanlara yazıklar olsun. Hep aynı tip adamlar. Mekke'nin o oligarşisi işte yani. Onların planları. Sabahlara kadar plan yapıyorlar. Nasıl plan yapıyorlar? İşte Enfal suresini anlatıyor onu Allah-u Teala. Ve izyem kürü bikellezine keferu. Liyus bituke ev yaktuluke ev yuhricuke yani. Seni tutuklasınlar mı? Şehirden mi çıkartsınlar? Öldürsünler mi yani? Plan yapıyorlar. İşte fel muğirati subha yani. Sabahlara kadar çalışıyorlar. Hatta yani Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla ilgili bir şey anlatılır. Öldürmeye gitmesi. O işte kız yaygın, kardeşinin Kur'an okuması meselesi. Yaygın bir bilinen olay odur. Fakat bunun çok daha çarpıcı olanı var Hazreti Ömer'le ilgili. Bu pek bilinmiyor ama bence... Şöyle bir şey yapalım mı hocam? Hani yarım kalmaması için. Bir ara vermemizi bize ısrarla söylüyorlar. Öyle mi? Ben de konuya kıyamıyorum. Çok da ilgimi çekti. Ondan sonra hakikaten merak ediyorum ne anlatacaksınız. Evet, Hazreti Ömer'le ilgili Ömer'le o fel muğirati subha kısmını... Subha kısmı, o nasıl sabahlara kadar planlar, yani neler programlar... Neler yapıyorlar, evet. Onlar nasıl kuruyorlar, onları anlamak için... Daha sakin, daha sade gitmiş olalım. Bölmemiş olalım. Sevgili dostlar, bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız efendim.